Ja, Joanna. Mooi uit 1984. Aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Een hele mooie avond. Ik hoop dat het een beetje meegevallen is met Sinterklaas. Ja, dat de surprises gezellig waren en leuk. En niet te scherp, de gedichten. Want ja, Sinterklaas is nu voorbij. En ja, dan hebben we dit weer gehad. Kunnen we ook weer even de discussies achter ons laten. Hoewel. Wat zit er vanavond in de show? Behalve een beetje verkouden Alfred Blokhuizen. Lekkere muziek van onder andere Beyoncé, The Doors. En nog veel meer moois. Dus blijf lekker luisteren. Maar in de show ook een paar interessante onderwerpen die we te bespreken hebben met je. We gaan het hebben over het nieuwe boek van Sanne Blauw. Het beste boek verkocht ooit. Ja, althans met die titel. Waarom heeft ze dat boek gemaakt? Het gaat over de cijfers achter de cijfers. Je hoort het straks. Han van der Horst die opent de discussie over Zwarte Piet weer vanavond. Je dacht, hé, we zijn er vanaf. Maar nee, vanavond gaat hij weer open. Bij wijze van spreken dan. Hij gaat het hebben over een Pietenreferendum. Hoe zit dat nu weer? En we gaan het ook weer hebben over de kunsten. Willy Atema is de gast in de studio. En zij gaat het hebben over Zadkien aan zee. Dus niet alleen in Rotterdam dat prachtige beeld, maar ook aan zee. Hoe zit dat? Je hoort het zo meteen. Allemaal hier in De Late Avond. Have another you in a minute. Matter of fact, he'll be here in a minute, baby. Don't you ever for a second get to thinking you're irreplaceable. Tot middernacht, de late avond. Thank you. Een van de meest legendarische nummers van The Doors. Hier in de late avond, Riders on the Storm. En ervoor Beyoncé met Irreplaceable. Over de liefde natuurlijk. De mooiste muziek hoor je hier, maar ook de leukste onderwerpen. Dus blijf lekker luisteren naar jouw lokale omroep en natuurlijk naar de late avond. In de show tijd voor een boekbespreking. Ja, en wat voor een boek? We gaan het hebben over het best verkochte boek ooit. Althans, met die naam. Het is geschreven door Sanne Blauw. Ze werkte onder andere voor de online krant De Correspondent. Ja, waar gaat dit boek over? Waarom heeft ze het geschreven? Sanne hangt nu aan de telefoon. Welkom in de show. Dankjewel, hallo. Ja, het best verkochte boek ooit, althans met die titel. Hoe kom je erbij om dit boek zo te noemen? We gaan zo wel hebben over de inhoud. Nou ja, dat heb ik niet zelf bedacht. Dat was mijn collega Rob Wijnberg, collega van De Correspondent. En die had hem bedacht, maar ik vind het echt, ja, ik ben er ontzettend blij mee. Omdat het ook heel erg staat voor de misleiding die je vaak om ons heen zien. Constant van het beste restaurant van dit en dat en de beste e-bike van Europa. En dit is dan het best verkochte boek ooit. Ja. En er is niks aan gelogen, want het is met deze titel, staat in de titel. Precies. Dus, ja. Ja, je kunt je dus niet miskocht voelen bij de winkel. Nee, maar je moet wel even goed turen, want tot met deze titel staat er in piepkleine lettertjes op. Ja, zoals het hoort bij de kleine lettertjes. Precies. Waar gaat je boek over? Nou, het gaat over hoe cijfers ons leiden, verleiden en misleiden. Want cijfers zijn echt ontzettend belangrijk als je erover na gaat denken. Er zijn CITO-scores die bepalen naar welke opleiding je mag. Gezondheidsstatistieken die vertellen welke medicijnen je wel of niet moet nemen. BBP-cijfers, het bruto binnenlands product, bepaalt of we als land in een recessie zitten. Nou, heeft ook enorme gevolgen. En zo zijn er eigenlijk overal mee heel veel cijfers. Maar er gaat ook heel veel eigenlijk mis met die cijfers. Dus mijn doel was een beetje om te ontcijferen. En toen moet ik dat altijd van... wat gebeurt er allemaal in die wereld van die getallen en wat gaat er mis? En is het eigenlijk ook wel een goed idee dat we ons zo laten leiden door cijfers? En wat is jouw conclusie? Nou, ik denk dat we ook wel wat meer mogen ontcijferen, zeg maar, in de andere zin des woord. Dat we soms cijfers wel wat minder belangrijk mogen maken. En dat zit hem er vooral in dat er een groot misverstand is en dat is dat cijfers altijd objectief zijn. En dat zijn ze eigenlijk vaak niet, omdat er allerlei keuzes achter zitten. Er spelen vaak ook veel belangen mee. Als een kabinet gaat pronken met een mooie koopkrachtstijging volgend jaar, dan moet je wel even op je hoofd krabben, want daar heeft het kabinet wel baat bij. Want ze willen een mooie sier maken. Dus dat is eigenlijk heel goed om te onthouden dat die cijfers niet objectief zijn. En dat we ze misschien daarom ook soms iets minder op een voetstuk moeten zetten. En ook een beetje moeten blijven nadenken. Maar dat wil niet zeggen dat ik anti-cijfers ben. Want cijfers hebben ons ontzettend veel gebracht. Door cijfers weten we welke medicijnen werken. Door cijfers weten we of politici zich aan de beloftes houden. Maar we zijn een beetje doorgeslagen. En we moeten ook een beetje blijven nadenken. Dus een beetje, niet op een voetstuk, maar ook niet bij hetzelfde, zeg maar. Maar ja, je wordt bij iedere discussie zo'n beetje om de oren geslagen met allerlei statistiekjes en cijfertjes. Hoe moet ik daar dan mee omgaan? Nou, sowieso kan je soms ietsje verder kijken als je over een statistiekje leest. Je kan al met een paar simpele vragen vaak kijken of het wel een beetje in de haak is. En ik zou sowieso de cijfers iets vaker in twijfel trekken. Want er worden toch wel heel veel fouten gemaakt. Dus een onrepresentatieve peiling bijvoorbeeld. Of gezondheidsonderzoek waar het oorzakelijk verband eigenlijk helemaal niet hard is gemaakt. Allerlei cijfertjes die toch wel iets meer in twijfel getrokken mogen worden. Nu heb je genoeg materiaal gevonden om er een boek over te schrijven. Noem eens 1 of 2 dingen waar we nou echt misleid zijn. Nou, waar ik een heel hoofdstuk aan heb gewijd is de tabaksindustrie. De tabaksindustrie heeft eigenlijk jarenlang juist twijfel gezaaid over goed wetenschappelijk onderzoek. Door te zeggen, nou, we weten eigenlijk nog helemaal niet dat roken tot longkanker kan leiden. Want dat onderzoek is nog helemaal niet goed genoeg gedaan. Of er moet meer onderzoek worden gedaan. Terwijl de tabaksindustrie eigenlijk sinds de jaren 50 al wist dat het niet in de haak was. En sindsdien hebben ze nog wel sigaretten ook gemarket aan jonge kinderen die dan zogenaamd de replacement smokers moesten worden. En dus de rokers die stierven moesten, die plaats moesten innemen als het ware. Dus dat is een van de plekken waar ik echt bijna misselijk van werd toen ik erover las. Ik dacht, ja jongens, zoveel twijfel zaaien, dat is ook verkeerd. Dus er zit ook een soort les in van twijfel is goed, maar sommige organisaties zaaien ook twijfel met eigen belang. Dus dat is goed om op te passen. Ja, wie wil je bereiken met dit boek? Ja, eigenlijk iedereen. Iedereen heeft met cijfers te maken. En ook juist de mensen die denken, nou, ik vind cijfers saai of ik vind cijfers lastig. Wiskunde was nooit zo mijn lievelingsvak. Juist voor die mensen heb ik ook dit boek geschreven. Er staan ook geen formules in. Dus daar viel je ook voor te zijn. Maar het is echt voor iedereen eigenlijk, omdat cijfers op ons allemaal heel veel invloed hebben. Goed, Sanne Blauw over haar boek Het best verkochte boek ooit. Althans met deze titel. Dankjewel. Oh ja, nog even, waar kunnen mensen het boek bestellen? Decorrespondent.nl/cijfers. Goed, dankjewel. Veel succes met je boek. Dankjewel, tot ziens. Toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, l'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques. Si tu n'es que saltimbanque, l'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, crois-moi. Toi, petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre, petit oiseau sans lumière, sans printemps. Dans ta veste de drap blanc, il fait froid comme en bohème. T'as le cœur comme en carême, et pourtant, l'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, crois-moi. Toi pour qui, donnant, donnant, j'ai chanté ces quelques lignes, comme pour te faire un signe en passant. Dis à ton tour maintenant que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, crois-moi. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Held high, it never would have worked out right. Kelly Clarkson hier in de late avond met Already Gone. En daarvoor Gilles Berbico natuurlijk met L'Importance. C'est la Rose natuurlijk, de lekkerste muziek hier. Zometeen de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over een Pieter-referendum en alles wat ermee samenhangt. Ja, nu Sinterklaas spoorslag het land verlaat. Maar eerst nog iets moois van Jason Donovan. Sealed with a Kiss. Gotta say goodbye for the summer. Darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter and seal it with a kiss. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll feel I'll see you in the sunlight. I'll hear your voice. September and seal it with a kiss. Verwarmende zomerse muziek, ja, terwijl het toch langzamerhand winter is. Hè? Jason Donovan, Seal the Kiss. Nou, eigenlijk wel jammer dat er geen echte mondharmonica in zit, maar een elektronische. Dat heb je toch niet nodig, Jason. Maar goed, hij zal wel niet luisteren. Sinterklaas is voorbij. Nou, nee, legt Han van der Horst uit. De Rotterdamse gemeenteraad blijft er tenminste over doorgaan. Ja, tenminste, dat zegt hij in zijn wekelijkse column. Ga je gang, Han. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Het begon eigenlijk dit weekend al af te lopen, lieve mensen, het feest van Sint-Nicolaas en zijn knecht. Verleden week vrijdag al zag ik op de televisie reclames met een kerstthema. En morgenochtend zult u in het winkelcentrum merken hoe overal, maar dan ook overal, elk spoor van de goed heilig man is uitgewist. Door de luidsprekers klinkt Jingle Bells of Rudolf de Red-Nosed Reindeer. Er hangen ballen en dennetakken. Er is kunstsneeuw. Op de landelijke radio zijn ze alweer klaar om met de top 2000 te beginnen. Ja, Sinterklaas heeft de aftocht geblazen. Zo spectaculair als hij binnenkomt, zo stilletjes vertrekt hij weer. Behalve uit Rotterdam. Of, om het preciezer te zeggen, de Rotterdamse raadzaal. Want daar gaan ze, donderdagavond meen ik, hun tweede debat voeren over Zwarte Piet. Het gaat om het volgende. Verleden maand is er weer de gebruikelijke hebel geweest rond de intocht en daarop heeft de organisatie besloten om voortaan uitsluitend met de roetveegpieten te werken. Zwarte Piet is afgeschaft. Althans, het Rotterdam Studentenkorps die de intocht in de Maasstad altijd voor haar rekening neemt. Er is overleg geweest met een Surinaamse organisatie geheten Roetoe. Een platform van zwarte jongeren die ervan overtuigd zijn dat heel veel Rotterdammers bezwaar hebben tegen Zwarte Piet omdat ze er een racistische karikatuur in zien. Daarom roepen ze op hun website mensen op om zoveel mogelijk klachten in te dienen bij RADAR, het Antidiscriminatiebureau van Rotterdam. Dat heeft namelijk aangegeven eigenlijk nooit klachten over Zwarte Piet te ontvangen. Au fond gaat de gemeente helemaal niet over de vormgeving van de intocht, maar een aantal raadsleden wil zich er toch mee bemoeien. De fractievoorzitter van de islamitische partij NIDA zegt dat de politiek zich moet uitspreken over Zwarte Piet. Hij stelt: de politiek heeft een hele stellige mening over als het gaat over wat mensen wel of niet mogen aantrekken, wel of niet mogen eten, etc. En zeker als het gaat om racistische kenmerken, karikaturen die ter discussie staan, daar heeft de politiek ook gewoon een rol in. Niet wegkijken, maar leiderschap tonen. En dus gaat de gemeenteraad van de tweede havenstad ter wereld, die zich zo graag een metropool noemt, een tweede avond emmeren over Zwarte Piet. De raad is geschrokken van de relletjes en van nog iets. Er liepen tijdens de intocht in Rotterdam allemaal Zwarte Pieten van buiten de organisatie van de intocht rond. Dat waren extreemrechtse activisten die met kroeshaar op het hoofd en ringen in de oren en een heel erg zwart gemaakt gezicht pepernoten uitdeelden en pro-Zwarte Piet stickers. Ja, Noerdin, dat gebeurt er nu als je Zwarte Piet politiseert. Dan maken je grootste tegenstanders en de tegenstanders van de democratie in het algemeen er een fetisj van voor hun eigen kwade zaak. Er gebeurt nog iets. Je democratische nieren worden geproefd, Noerdin. Tanja Hoofdwerf de succubus van de Rotterdamse politiek. De blonde woordvoerster van Leefbaar Rotterdam heeft voorgesteld een stadsreferendum te houden. Wilt u de totale Piet, had ik bijna gezegd. Wilt u Zwarte Piet of niet? Het is misschien niet eens zo'n gek idee. Je haalt Zwarte Piet dan tenminste uit de handen van de activisten en je laat de keuze aan de ouders. Want die hebben stemrecht voor zo'n referendum. Het zal niet meevallen overigens om een redelijke vraag te formuleren. Probeer het zelf maar eens. Bent u voor of tegen Zwarte Piet helpt namelijk niet om het probleem op te lossen. Het meest to the point is misschien, vindt u dat de vermomming als Zwarte Piet met zwart geschminkt gezicht toegestaan moet zijn aan de openbare weg? Kan zich zo'n comité trouwens nog de roetveegvariant aan laten lullen? Daar heb je als liefhebber van een zwarte Piet dus ook niks aan. Toch, laat het aan de mensen over. En als je de discussie aan wilt gaan, doe dat dan niet waar de kinderen bij zijn, tijdens de intocht. Je hebt hele reekse koopavonden om het debat te voeren met de mensen om wie het gaat, de winkelende ouders. Enfin, het zal volgend jaar wel weer hetzelfde liedje worden, tot de kerstman in zijn slee, onze Sint en onze Piet, die symbolen uit een heidens verleden, definitief van de weg heeft gereden. Sprakeloze nacht, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot we samen zijn, we zullen doorgaan. Met de wankelende zekerheid om door te gaan in een mateloze tijd. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot we samen zijn, we zullen doorgaan. Met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan. In een loopgraaf zonder licht, we zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Tot we samen zijn, we zullen doorgaan. Telkens als we stilstaan, om weer door te gaan, naakt in de orkaan, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot we samen zijn, we zullen doorgaan, als niemand meer verwacht dat we weer. In een sprakeloze nacht, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Dat we samen zijn.

man die veel te vroeg is overleden. Prachtige muziek maakt hij. Tja, waaronder deze. Jesus to a Child, George Michael. En voor Ramses Shaffi, ook eigenlijk veel te vroeg overleden. Nou ja, die was al op leeftijd natuurlijk. We zullen doorgaan. Zometeen gaan we het hebben over Zatkin aan Zee. Een mooie tentoonstelling bij Museum aan Zee. Zometeen praten we erover met kunsthistorica Willy Atema. Maar eerst nog even, ja, omdat het toch bijna kerstmis is, Sinterklaas net vertrokken is, gaan we toch luisteren naar kerstmuziek van Pleun. Hier is ze met haar kerstsingle Christmas is Waiting. This year will be different, so much better than before, because the greatest gift will be standing at my door. Don't need to wish the postman a merry Christmas time when he's handing me an Christmas is waiting, terwijl ik hier nog aan een laatste stukje chocoladeletter ben. Ja, wel lekker hoor. Met hazelnoot deze. Niet goed voor de lijn, maar ja. Ach, duurt weer even voordat het Sinterklaas is. We gaan het hebben over de kunsten. De kunsten van Zatkin. Daarover gaat Herman de Bruin in gesprek met Willy Atema. Wij gaan praten over kunst en musea. En dat doe ik met Willy Atema. Ze is kunsthistoricus en in de studio. Welkom Willy. Dankjewel. Je hebt weer een mooi museum uitgekozen. Ja. Museum Beelden aan Zee. Het is niet zo moeilijk om een leuk museum uit te kiezen. We hebben er genoeg. We hebben er echt heel veel. Ja, hebben we niet te veel? Maar een particulier museum, want dat is het. Het is geen Rijksmuseum. Het is echt een particuliere oprichter aan die wat uitsluitend over beelden gaat. Dat is natuurlijk wel weer bijzonder. Het heet Beelden aan Zee. Het zit ook in Scheveningen aan de boulevard. En ze hebben dit keer een ongelooflijk mooie beeldhouwer. Daar is een solo-expositie aan wijden. En dat is Zatkin, Ossip Zatkin. Ja. Zatkin is een heel mooi verhaal. Ik zal je vertellen, Herman. Hij is een Rus. Mm-hmm. En hij komt uit Rusland in 1910 naar Parijs. Daar gaat iedereen naartoe die in de kunst iets wil zijn. Maar als je in 1910 naar Parijs gaat, dan heb je eerst een aantal jaren natuurlijk nodig om thuis te raken. En dan is de Eerste Wereldoorlog. Ja. En dan is het voor iedere kunstenaar is af en over. Dus dat is weer een onderbreking in zijn carrière. De Tweede Wereldoorlog doet hij dat toch wat slimmer. Dan gaat hij naar de Verenigde Staten. En daar, dat vergroot zijn reputatie alleen maar. En ondertussen heeft hij ook niet stilgezeten. Hele mooie ontwikkelingen doorgemaakt. Het is allemaal prachtig te zien in het museum. Mm-hmm. Gesloten beelden, opengewerkt, kleiner naar groot. En hij vergroot zijn netwerk. En dat lukt hem in de Nederlanden ook heel goed. Hij heeft een netwerk onder kunstenaars, Charlie Torop. Maar hij heeft ook een netwerk onder museumdirecteuren. Ja, ja. En dan komen we in Amsterdam terecht, in Jonkheer van Sandberg, voor het Stedelijk in Amsterdam. Mm-hmm. En die geeft hem in 1948 zijn eerste solo-tentoonstelling. En dat werkt allemaal mee dat hij in de Nederlanden bekend raakt, ja, zijn netwerk vergroot, zodat de Bijenkorf-directeur hem kan vragen, wil je een beeld voor Rotterdam maken? Ja, ja. En zo is Rotterdam aan dat beeld gekomen. Ja, maar niet alleen het beeld van Zadkine, het enige beeld van Zadkine dat wij kennen, zei ik al, maar heel veel meer beelden van Zadkine staan daar. Ja, er staat is het nog een beetje herkenbaar? Want we kennen allemaal dat ene beeld natuurlijk, ja, zei ik al. Maar zit daar veel beelden in die zeggen, oh ja, dat is natuurlijk van Zadkine. Of zeg je, nou, hij heeft zoveel verschillen gemaakt. Ja, weet je, er zijn wel beeldhouwers die echt herkenbaar zijn. Dat begint met Rodin natuurlijk. We hebben in Rotterdam daar ook Rodin-beelden van staan. De wandelende man op het begin van de Westersingel. Die herken je omdat het toch altijd nog wel figuratieve beelden zijn. We hebben natuurlijk nog meer beelden in Rotterdam. We hebben ook Willem de Koning, maakt grote abstracte beelden. En Zadkine zit daar met dat kubisme net tussenin. Hij is in 1910 naar Parijs gekomen. De enige naam die daar toen rondzong in kunstenaarskringen was Picasso. Ja. Uitvinder van het kubisme. Dus alle kunstenaars, alle beeldende kunstenaars zijn schatplichtig aan Picasso als het om hun uiting gaat. Ja, ja. Dus ja, hij gaat van heel figuratief gevormde beelden, wordt hij vrijer, worden ze abstracter, ja, kubistischer en worden ze ook groter. Ja, ja. En die ontwikkeling zie je in, ja, beelden als heel, heel goed. Heel mooi. Ja. En het is een heel mooi museum. Het ligt half verscholen in het duin. Ze hebben ook een dakterras waar je over de zee kunt uitkijken. En over de boulevard. En over de boulevard kan je, ja, nou lekker uitwaaien. Ja, ja, en zeker tot wel. 3 maart duurt de tentoonstelling. Dus dan kun je zeker lekker uitwaaien. En het is een tentoonstelling die wij niet vaak meer zullen zien in Nederland. Want? Zoveel beelden van deze ene toonaangevende kunstenaar. Dat is bijzonder. Ja. De vaste collectie staat er ook nog? Of hebben ze, ja, heel veel ruimte gemaakt voor Zadkine? Ze hebben heel veel ruimte. Ze hebben echt wel ruimte gemaakt voor Zadkine. Ik weet niet uit mijn hoofd precies hoeveel beelden er staan. Maar dat is echt ongelooflijk. Ja, maar in ieder geval, het oeuvre is duidelijk, ja, te volgen. Ja, zoals je zegt, van de ene van de beginfase. Naar de andere, van de beginfase. Hij is een Rus ook. De brede Russische godsdienstige volksaard komt ook nog te zien. Dat hij beeldengroepjes heeft gemaakt van Maria en het kind, het Jezuskind. Ja, ja, ja. Dus echt die hele ontwikkeling naar, ja, wat Parijs met hem doet, wat Picasso met hem doet, wat andere ontwikkelingen met, mm-hmm, hem doen. Dat is daar heel mooi te zien. Ja. In een solo tentoonstelling van Ossip Zadkine. En Zadkine aan Zee is dan te vinden in het museum Beelden aan Zee in Scheveningen. En als je even googelt, dan kom je daar wel terecht. En dan kan je kijken wanneer ze open zijn. Want het is tot 3 maart. Tot 3 maart. Dus de hele winter gaat het door. Ja, ja, heel, ja, mooi. Prachtige tentoonstelling. Dankjewel voor deze informatie. Willy Attema, kunsthistoricus. Dankjewel. Over Beelden aan Zee. Dankjewel Herman en natuurlijk ook Willy. En gelijk is dit het einde van de show. Het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap vanavond. Morgenavond is er weer een late avond. Natuurlijk, maar dan met Bert de Wolf. En weer lekkere muziek. Weer leuke onderwerpen. Dus alle reden om dan weer te luisteren. Tot besluit van de show. The Thames en Hey Girl, Don't Bother Me. Ik wens je een mooie nacht. Beeld rust als je gaat slapen. Mooie dromen. En als je gaat werken, blijft werken. Zou zomaar kunnen. Dan wens ik je een hele goede wacht. Hey girl, don't bother me. Hey girl, don't bother me. Stay away, hey girl, don't bother me. Go away, come back another day, don't bother me. I heard about you from my friend. The word really gets around. They say you broke the heart of every boy in town. They say you like to cheat. They say you're just a little flirt. And if I fall for you, surely gonna get hurt. Hey girl, don't bother me. Hey girl, don't bother me. Hey girl, don't bother me. Hey girl, don't bother me. Stay out of my arms, don't try to use your charm. Don't bother me. But I really gotta say, you look so fine. Don't bother me now. Go your way.